pierwsza brygada kawalerii kontestacyjnej z małem naprzód! Prosto z frontu walki o wolność. Witam. Jest to audycja PSK OWA, czyli audycja bojowego skrzydła kontestacji. Kontestacji. No to punkt pierwszy, czyli odpowiedź na pytanie w tym odcinku. Dlaczego warto dawać w mordę? Zacznijmy od jakiejś takiej historii, która, powiedzmy, naświetli temat. Wyobraźmy sobie, że mamy przystanek autobusowy i na tym przystanku autobusowym stoi, powiedzmy, 10 osób, takich sobie zwykłych ludzi. 10 ludzi siedzi sobie, czy tam stoi na przystanku autobusowym, czekając na autobus. I w tym momencie przychodzi drap, taki nabity, napakowany kark, podchodzi do pierwszego z tych ludzi i mówi: daj pan piątaka na piwo. No i co robi ten człowiek? No patrzy na draba, drap krzywo na niego, wyciąga te 5 zł i daje. Po czym drap podchodzi do drugiej osoby i mówi: daj pan piątaka! No i gość daje piątaka. I tak obchodzi tych 10 osób. Każda nie chce dostać w pysk. Więc mu dają te pieniądze. Potem drap sobie odchodzi, prawda? No i generalnie rzecz biorąc, tak wygląda nasza smutna, szara polska rzeczywistość. W tej chwili funkcjonuje to państwo. W tej chwili biurwy panoszą się w zasadzie gdzie się da, o byle gówno się mogą przyczepić, o krzywo naklejoną nalepkę na gaśnicy. Generalnie ten drap symbolizuje biurwy. Ale nie takie osobie urzędnika, który przychodzi, prawda, i w jakichś tam okularkach i mówi: o, pan ma tutaj, nie wiem, brudno, a jestem z sanepidu, to pana zamknę lokal, tylko policję, która za nim stoi, prawda, bo ty możesz mu, powiedzmy, dać wpysk, ale on zaraz przyleci z policją, prawda, tam dalej sąd i tak dalej, i się to źle dla ciebie skończy. Więc teraz, jaka jest sytuacja? Sytuacja, powiedzmy, druga, że się ktoś jednak znajdzie, ten jeden, który się postawi. Przychodzi, prawda, drab, 10 ludzi dalej na przystanku czeka na autobus, tam, prawda, ma jakieś swoje sprawy, chce dokąd dojechać. Daj pan piątaka! No i gość wyciąga, prawda, daje. Tam generalnie wszyscy głowy pospuszczali, idzie do drugiej osoby: daj pan piątaka! A gość mówi: nie dam ci! Zarób sobie. I jeb, dostał w mordę, prawda? Jeb, dostał z buta. Po czym ten gość mu zabrał cały portfel, w którym, powiedzmy, było kilkaset złotych. No i można oczywiście powiedzieć, że ten człowiek stracił więcej, niż gdyby dał tego piątaka drabowi. Jest to jak najbardziej prawda. Tylko ja tak naprawdę mówię o zupełnie innej sytuacji. Ja pytam, dlaczego te pozostałe 9 osób się temu przygląda? Mówiąc krótko, każda z tych pozostałych 9 osób nie chce dostać w łeb, więc pozwalają skatować, no, jedną z tych osób stojących na przystanku, prawda? Mówiąc krótko, bylebym ja czasem nie dostał po gębie. Więc wolę płacić temu drabowi te 5 zł, mimo iż jest to dla mnie sytuacja, no, generalnie rzecz biorąc, niegodziwa. Bardzo mi się to nie podoba, jestem temu przeciwny, ale będę płacił, bo nie chcę dostać w łeb. A jak ktoś się postawi, to prawda, no, lepiej się nie stawiać, widać to na jego przykładzie. Oczywiście, gdyby była taka sytuacja, że, powiedzmy, ten ktoś byłby super karateką i by tego draba rozwalił raz dwa i, powiedzmy, złamałby temu drabowi rękę i ten drab by sobie uciekł, no to wszyscy by bili brawo i mówili: wspaniały człowiek. Problem polega na tym, że nikt tego karate, prawda, nie zna i nie jest w stanie w pojedynkę temu drabowi dać radę. Problem polega na tym, że na tym przystanku stoi 10 osób. I gdyby te 10 osób, jak ten, który powiedział zarób sobie, dostanie w gębę, rzuciło się na tego draba, to by go tam skatowali. Bo jest po prostu więcej i by sobie nie pozwolili. Tak samo w tej sytuacji, jeżeli przychodzi urzędnik i mówi: pan ma ten dom zburzyć, bo pan nie ma ode mnie pozwolenia. A ja przychodzę i mu daję wpysk. To on za chwilę przyjdzie z policją, prawda? No i w tym momencie, oczywiście ja jestem aresztowany, tam sprawa, bla bla bla bla, dom mi zburzą. I to mnie strasznie wnerwia. Jaka sytuacja by mnie zadowalała? Otóż taka, kiedy ja daję urzędnikowi wpysk, on leci po policję, przyjeżdża z policją i w tym momencie wychodzi kilku moich sąsiadów. Pyta, panowie, jakiś problem? Jednoznacznie sugerując, że jak mnie ruszą, to zostaną po mordzie. Może czekać więcej policji, to wtedy się zejdzie więcej sąsiadów. I jeżeli nawet policjant będzie próbował cwaniakować, typu, ja tu robię swoje obowiązki, ja pana aresztuję, to w tym momencie już powinien zostać zbudowany tak solidnie, naprawdę. I to się tylko tak wydaje, że no to policja przyjdzie i aresztuje twojego sąsiada. A ja mówię, no to się zbierzemy z sąsiadami, pójdziemy pod sąd, wpierdolimy policji, odbijemy tego naszego sąsiada i wrócimy do normalnego życia. To nie tak, że będziemy się kryć po lasach i tak dalej. Po prostu jeżeli ludzie się zebrali, by sobie nie pozwolili robić takich rzeczy, to by te biurowy nic nie mogły zrobić. Problem polega, że się każdy boi się, że no ja mogę coś stracić, to ja się lepiej nie będę starał. Ludzie nawet mówić się o tym przecież boją. Jeżeli wszyscy są niezadowoleni, powiedzmy, z polityków, uważają, że to jest banda złodziei, każdy ci to powie prywatnie, a postaw go przed kamerą, no ja tak do końca nie jestem zadowolony. No ale tak w zasadzie to nie wiem, czy ktoś tam kradnie, tak mówią i tak dalej. No sorry. Ale jak tu ma być dobrze? Ja pierdyk. W tym państwie naprawdę kiedyś, dawno, dawno temu mieszkali bardzo odważni ludzie, którzy sobie nie pozwalali wleźć na głowę. Przypomina mi to, jak kreator opowiadał, dzwoniąc kiedyś na antenę, o jakichś rozruchach w drugiej RP, kiedy tam sanacja się przyczepiła do Ślązaków i im tam bodajże chyba na Sylwestra zabronili strzelać z moździerzy tam robiących huk na wiwat. To generalnie jakieś straszne rozruchy wielkie były na Śląsku i nawet parę osób zginęło z tego powodu. Bo ludzie sobie po prostu nie pozwalali na coś takiego, żeby przed jakiś gnój im zaczął czegoś zabraniać albo ich za to karać. Tak było dawno, dawno temu i dla mnie to były naprawdę piękne czasy. To były czasy, kiedy, nie wiem, wychodziła taka leśna banda, wchodziła sobie do komisariatu milicji i odbijała pięciu swoich kolegów, po czym komisariat puszczała z dymem. Oczywiście tam po jakimś czasie, prawda, sojusznicy nas olewali, oni byli sami przeciwko liczniejszemu wrogowi i generalnie tam ich wytłukli albo się porozwiązywali i poukrywali gdzieś, prawda, próbowali rozpocząć nowe życie w tej szarej komunistycznej rzeczywistości, ale ci ludzie byli. Byli tutaj ludzie, którzy potrafili w biały dzień odstrzelić głowę SS-manowi. Naprawdę, powiedzmy taki jakiś albo żołnierz, albo oficer III Rzeszy, on mógł dostać przydział do Francji, do Grecji, do Włoch, gdzieś tam. I było to całkiem dobrze. A w Polsce? Do Polski to się przydział dostawało za karę. W Polsce się bali iść na służbę. Dlatego, że no w Polsce mógł jakiś gnojek wyskoczyć do ciebie z pistoletem i cię zatrzelić na środku ulicy. I to było, wiesz, takie szokujące. Tu jacyś spokojni Francuzi, tu jacyś ktoś tam. Wszyscy się nas boją, a w Polsce ci wpadał jakiś łepek. Mówił, że wyrokiem sądu polskiego państwa podziemnego zostaje skazany na śmierć, kula w łeb. Na środku ulicy w biały dzień. Kiedyś ludzie malowali napisy przeciwko władzy. Można mówić takiej, można mówić owakiej, nazistowskiej, ale legalnej teoretycznie rzecz biorąc. Ci z tej nielegalnej strony malowali napisy na murach. I te napisy, no, jeżeli ich taki żołnierz niemiecki złapał, to od razu do nich strzelał. Dzisiaj każdy by się bał taki napis malnąć, bo dostanie mandat. I to już w ogóle, bo się do mnie przyczepią, nie wiem, kontrolę mi naślą na firmę, to ja już się tak boję, że nic absolutnie nie zrobię. Bo mogą mi coś zrobić, bo mogą. A wiesz, co ci mogą zrobić? Nie wiem, ale mi mogą coś zrobić, więc ja nic nie będę robił. Nikomu nie będę pomagał, bo jak się on się postawił, sąsiad, to widzicie, co się z nim stało. A ja mówię, że właśnie dlatego to się z nim stało, że mu nie pomogłeś. Gdybyś mu pomógł, gdyby się ludzie stawiali, że tak powiem, tłumnie, to by mogli mi naskoczyć. Naprawdę, ja tutaj bez dwóch zdań jestem tak, nie mam podejście. No ja po prostu jestem człowiekiem, który za kimś drugim by obstawał w takiej sytuacji. Ale mam również świadomość tego, że jeżeli ja bym był jedynym, który obstawał, to i on dostanie w gębę, i ja dostanę w gębę, i nic z tego nie wyjdzie. ale wiem również, że gdyby więcej osób miało moje podejście, albo gdyby się po prostu ci ludzie mający podobne do mojego podejścia zebrali w grupę, no to generalnie by im mogli za przeproszeniem naskoczyć. Bo by się okazało, że oni sobie nie pozwolą kogoś ze swoich aresztować. Oczywiście można teoretycznie wziąć, prawda, jakiś tam policjantów, odziać w kamizelki, prawda, z pistoletami maszynowymi, jakąś tam armatkę wodną i tak dalej. Ja mówię, to nie jest problemem, żeby pójść się razem z grupą jakichś pseudo-kiboli i tam robić rozróbę, niszczyć przystanki na znak tego, że jesteśmy zdenerwowani. Tylko to jest kwestia tego, żeby sobie kulturalnie z wartą grupą wkroczyć do, powiedzmy, budynku sądowego, skopać jakiegoś tam, powiedzmy, jednego strażnika, po czym wejść sobie do środka i odbić jednego ze swoich. Swoją drogą, mam tutaj taką zabawną historię, która jest historią z filmiku na YouTubie, widziałem kiedyś, dosyć ciekawa. Rzecz dzieje się bodajże w Anglii. Jakiś stadion, jacyś tam kibice na trybunach i generalnie rozgrywa się tam mecz. I w pewnym momencie na boisko wbiega goły facet. No, powiedzmy, z jakąś flagą, to czy tam było coś napisane, prawda, jakiś taki materiał, jest tam było coś napisane, nawet za bardzo nie wiem, co to było. No i taki golas sobie biegnie przez trybuny, prawda, przez murawę. No i generalnie przeszkadza zawodnikom grać, prawda, się gra zatrzymuje tu tego i biegną za nim ochroniarze. On, prawda, spieprza, a ochroniarze za nim generalnie już nieraz pewnie coś takiego widzieliście, prawda, śmieszne. I tak, w pewnym momencie ci ochroniarze go dopadają, rzucają go o ziemię i tak, rzuca się na niego trzech ochroniarzy, siedzą na nim, przybijają go do ziemi, takiego zwykłego, chudego kolesia, w zasadzie wbijają go w ziemię, gość się nawet nie ma jak ruszyć, bo trzech takich byków na nim siedzi. W pewnym momencie jeden z tych ochroniarzy wyciąga pałkę i zaczyna go ładować tą pałką, konkretnie to dźgać, jak takim tłuszkiem, jep, jep, jep, jep, jep. I po prostu szok. Widzicie gościa, który, no, nie da się powiedzieć, że on się zachowuje agresywnie, bo on po prostu leży, przygnieciony do ziemi, on się nawet nie ma jak ruszyć. I siedzi na nim tych trzech ochroniarzy i nagle jeden wyciąga pałkę i zaczyna go dźgać. Jep, jep, jep, jep. I co się dzieje? Jeden z piłkarzy, sądząc po stroju, biegnie i w zasadzie on próbował kopnąć w tego ochroniarza, ale w zasadzie to wyglądało tak, że on się na nim wywalił. Znaczy tak z rozbiegu próbował mu go kopnąć, ale się na nim wywalił, ale przewrócił tego ochroniarza. Ten ochroniarz zaczął wstawać i wyglądało na to, że chce już iść w stronę tego piłkarza. Ale co się dzieje w tym momencie? W tym momencie rzucały się kibice. Do tego momentu tylko coś tam nagle krzyczeli, byli oburzeni, jak zobaczyli, że on go, prawda, tą pałką dźga. I w tym momencie się rzucili z trybun, ruszyli. Dawaj! I lecą na tych ochroniarzy. Jednego dopadli, dwóch spierdala. Spierdala dwóch ochroniarzy, zanim nimi tłum biegnie. I a jednego butują tego ochroniarza, tego, który dźgał tą pałkę. Po prostu go dopadli i butują go, ileś osób go butuje. I co zabawne, ci ochroniarze uciekają i wbiegają do szatni. Tam wściekli kibice lecą za nimi i staje gość ubrany w garnitur i z jakąś plakietką, więc sądzę, że to był po prostu działacz piłkarski. Staje rozkładając ręce i nie wpuszcza, zatrzymuje tych ludzi, uspokaja ich, żeby nie pobiegli za nimi do tej szatni, żeby ich tam nie skatowali. Rozumiecie? Ochroniarza, takiego, prawda, byka, ratuje jakiś tam zwykły działacz piłkarski. Więcej, kolejny działacz piłkarski biega w ten tłum gości butujących tego ochroniarza, który dźgał tego golasa tą pałą, rozpycha ich i pomaga mu wstać. Dosłownie jest taki zbutowany ten ochroniarz i ten sobie dziadek piłkarski zakłada go na ramię i go wynosi z tłumu tych gości. I ci ludzie w tym momencie już go przestali butować, jak jest nas ten jeden, który ich rozstąpił. I tak wyglądała ta sytuacja. I dla mnie to było piękne. Tu można się przyczepić o różne rzeczy i ja tutaj wcale nie gloryfikuję pseudokiboli, bo ja osobiście sam bym na nich wciór milicji nasłał i kazał ich spałować tak, żeby tylko mózgi były na asfalcie, jak będzie się sprzątać już ten asfalt. Ale to jest zaszła zupełnie inna sytuacja. Tutaj ludzie po prostu na taką jawną niesprawiedliwość zareagowali. I właśnie tym pierwszym, który zareagował, był jeden z piłkarzy, który po prostu zobaczył coś, że trzech rosłych facetów leje drugiego, który jest w zasadzie bezbronny. No i mówię, ten w zasadzie jego kopniak był taki dosyć nieudolny. W zasadzie miał zamiar właśnie przykopać temu, ale w zasadzie to się od niego wywalił, tego ochroniarza z rozbiegu. No ale to zainicjowało ten zapłon, prawda? Natomiast mam wrażenie, że w obecnej sytuacji w Polsce wyglądałoby to tak, żeby dostał w ciry ten golas, dostałby w ciry piłkarz, a Polacy by stali, przyglądając się temu i mówili: jak tak można? To skandal! Jak tak można? Generalnie rzecz biorąc, to mnie szokuje, do jakiego stopnia Polacy potrafili być dawno, dawno temu odważnym narodem. Do jakiego stopnia tchórzliwi są teraz. Byle się nie narazić, byle nie coś tego. Wszyscy narzekają, wszystkim jest źle. Ale jak znajdzie się jedna osoba, która powie: no to chodź, zrobimy coś, to nagle się okazuje, że znajdują 1001 pomysłów na to, jak się wymigać od tego. Byle się nie narazić, byle coś nie tego. Ja naprawdę głęboko wierzę w to, że gdyby się ludzie tak zebrali, jakaś taka grupa konkretna, duża, i gdyby zaczęli tak jeden za drugim obstawiać się, jak robiła to powiedzmy Armia Krajowa, tutaj generalnie chyba często będę do nich powracał myślami, dlatego że oni po prostu odbijali swoich ludzi, jeżeli tylko była taka możliwość. Że tak powiem, oni działali nielegalnie. I nielegalnie za, że tak powiem, generalnej guberni. I nielegalnie za Polski Ludowie. Przecież to byli tacy, dzisiaj byśmy powiedzieli, terroryści. Kiedyś było popularne słowo bandyci używani w stosunku do nich, ale oni to po prostu robili. A dzisiaj, prawda, mam wrażenie w sumie, że gdyby Polskę urządził jakiś, powiedzmy, Rosjanin albo Niemiec, to już tutaj dawno byłaby rewolucja i by go obalili, ale w związku z tym, że prawda, rządzi Polak, no to jesteśmy wolni. Dlatego tej wolności nigdzie nie widać się nam ją od kraja po plasterku. Łatwość i wolność! Rzeczy to są nasze pieniądze, a nie pana Tuska ani żadnego urzędnika. My nie jesteśmy dziećmi, żeby urzędnicy decydowali za nas na to, żeby wydać pieniądze. Uważają, że rząd nie powinien zaglądać po raz kolejny do kieszeni najbiedniejszych, tylko poszukać innych źródeł finansowania. Wśród nich proponują, by może opodatkować Kościół. Nie sądzę, że to jest problem po prostu, że ludzie myślą, że to, co jest teraz, to już jest wielka wolność, a to nie jest. Trzeba po prostu im wytłumaczyć, że jesteście ruchani w dupę. I właśnie może dlatego tej umniejszanej raz za razem wolności tak nie widać, bo ona jest nam odkrajana po plasterku. To nie jest tak, że prawda, nagle wyszło wojsko na ulicę, prawda, godzina policyjna i tak dalej. Nam się wolność odkraja po plasterku. Zapada jakieś pojedyncze wyroki w sprawie, że ktoś powiedział coś złego na drugą osobę, prawda? Budowanie takiej poprawności politycznej, która nie jest tak w zasadzie niczym dobrym. Bo to, czy się ktoś czuje obrażony, czy nie, to jest jego, że tak powiem, indywidualna sprawa. Na przykład coś takiego jak obraza funkcjonariusza na służbie. No jeżeli ty na przykład krytykujesz funkcjonariusza za to, że on nie zna prawa, to on może się poczuć tym obrażony, prawda? Pan mnie nie będzie obrażał, pan mnie nie będzie pouczał. A ja to mam tylko jedną odpowiedź. A co pan jesteś? Dziecko w wieku przedszkolnym, żeby się obrażać o byle pierdołę? Bo jesteś dorosły facet, to pan się zachowuje jak dorosły facet, a nie jak dziecko, a nie jak baba. Tu się nie ma o co obrażać. Trzeba myśleć. To jest naprawdę kwestia indywidualna. Przecież może jakiś pijak mówić: ty kurwo! Do milicjanta i ten milicjant może, nie wiem, machnąć na niego ręką, prawda? Powiedzmy, zna tego pijaczka, wie, że jest napity i że jak już wytrzeźwieje, to przyjdzie i go za to przeprosi. A może się poczuć obrażony. Na przykład, powiedzmy, jakiś menel może powiedzieć: prezydent to chuj! A tutaj wpada Straż Miejska: o, pan obraził prezydenta, ja pana aresztuję. No ale ja przepraszam bardzo, jeżeli prezydent się nie czuje obrażony, powiedzmy na przykład nie czuje się obrażony dlatego, że on nie wie o tym, to jakim prawem tego gościa karać? Jakim prawem karać kogoś, kto, że tak powiem, się nie czuje dotknięty? Na przykład, nie wiem, ktoś powie: Korwin to kutas. I tutaj wprawda już tu tego, nie wiem, UPR-owcy pozwali gościa do sądu. A przychodzi Korwin i mówi: ja się nie czuję obrażony. Mówiąc krótko, dla mnie jest ważne to, czy się, powiedzmy, ta osoba czuje pokrzywdzona, której ta rzecz dotyczy, a nie czy ktoś, kto to usłyszał. Mówiąc krótko, bo ktoś obraża papieża, albo bo ktoś obraża Mahometa, to kurczę, pytajcie papieża albo Mahometa, czy się obraża. A nie tutaj się robicie wielcy, kuźwa, obrońcy pokrzywdzonych. Jak powiem na przykład, że Kościół katolicki jest do dupy, A ktoś mówi, obrażasz miliony katolików na całym świecie! No przepraszam bardzo, miliony katolików nawet nie mają pojęcia, że ja coś takiego powiedziałem, więc nie są w stanie czysto fizycznie czuć się obrażeni. Więc absolutnie, jeżeli te miliony katolików przyjdą do mnie i powiedzą, my jesteśmy obrażeni, to ja powiem, przepraszam was bardzo, już więcej tak nie będę. Ale nie przyjdzie, przyjdzie jeden koleś, który to usłyszał i za miliony katolików on będzie mówił. No sorry, ale to jest po prostu żenujące podejście ludzi. I uważam, że jak najbardziej należy często im mówić, że się z nimi nie zgadzamy. I że to jest bez sensu takie pozywanie się. I należy zawsze obstawiać za tą stroną, nawet jeżeli nam się nie podobały jej argumenty. Które, że tak powiem, obraża, jeżeli ten podmiot, w cudzysłowie liryczny, się nie czuje obrażony. Gdzieś kurczę się obrońcy biorą nie wiadomo skąd. To tak wiesz, przyjdzie ci pani urzędnik do domu, odbierze ci dziecko i powie, że ona tu się przejmuje bardziej niż ty twoim dzieckiem i dlatego to zrobiła dla jego dobra, bo ty nie masz lodówki i tam, a nie wiem, w domu dziecka jest lodówka, prawda, więc jest to lepsze. Tak to się zawsze można zasłaniać troską, albo o cudze pieniądze, prawda, że tu biedne rodziny nie mają, a taki bogacz to on nie wie jak to jest. Swoją drogą był kiedyś taki poseł, a ja generalnie nigdy nie staram się zapamiętywać nawet ich nazwisk, który właśnie mówił coś takiego, że wrócić do jakiegoś takiego podatku do... Niby PiS to zlikwidował, czy zniósł? A on tam mówił, że może tam podwyżki VAT-u to będą niewystarczające i może trzeba do tego wrócić. Jeżeli ktoś na przykład pamięta, o co chodzi, kojarzy, o czym to ja mówię, a ja czego nie kojarzę, to niech napisze w komentarzu pod audycją. Tak więc generalnie rzecz biorąc, że tacy właśnie dużo zarabiający, oni wiedzą jak to jest w przeciętnej, biednej polskiej rodzinie i dlatego właśnie, że trzeba mieć za te pieniądze, prawda, pomagać tym rodzinom i tak dalej. Co jest dla mnie strasznie śmieszne, bo on na przykład nie bierze pod uwagę czegoś takiego, że ten bogacz, zanim stał się bogaczem, on był w tej biednej rodzinie, on się w niej wychował i dlatego on na przykład ciężko pracował, prawda, i się do czegoś dorobił. Tak, kochani, Polska nigdy się nie zmienia. Zmienia się za to coraz bardziej nasze pirackie radio Polout. A mówi do was DJ Krawiec, wasz ostatni i nieco skasowany głos wolności w tym socjalistyczno-moherowo-apokaliptycznym świecie. Dziś mamy wyjątkowo duży zasięg. Nadajemy dłużej i do tego mamy wypasioną jakość. Pytanie, jak to zrobiłem? Odpowiedź w bohaterski sposób. Jak dokładnie? Powiem tylko, że mam wielką nadzieję, że ojcowie Palladyni nie wpadną tutaj po sprzęt, który od nich pożyczyłem. Tak, zgadliście, dostałem się do twierdzy Bractwa Boheru. Odezwali się do nas tak zwani kontestatorzy śpiochy, czyli członkowie kontestacji pozostający w uśpieniu. Ludzie krzewiący idee rozpowszechniane dawno temu przez legendarnego Hugo Lechowicza, o którym ostatnio mówiłem, mimo że temat śliski, chyba że ktoś chce mieć na pięku z czerwoną enklawą albo Bractwem Boheru. A teraz uwaga, uwaga, wiadomość z ostatniej chwili. Doszły mnie wieści, że przebudzeni kontestatorzy spotykają się na corocznym zjeździe o nazwie Contest Camp. Niewykluczone, że impreza zaszczyci swoją obecnością prawnuczka eks-prezydenta Korwina. Mają też być wesołe konkursy w naśladowaniu słynnego No ale wracając do tematu głównego. To, że przychodzi ci urzędnik i mówi, pan nie miał prawa ściąć tego drzewa. A co jest najśmieszniejsze, jeżeli masz powiedzmy dobrych sąsiadów, sobie zetniesz drzewo i nikt ci nigdy o to nawet nie zapyta. Powiedzmy, zasadziłeś sobie drzewo na swoim podwórku, prawda, i powiedzmy, nie wiem, przeszkadzało ci, bo ci zasłaniało słońce, a chciałeś mieć słońce w oknach z ranka, no to je ściąłeś. Jeżeli masz wrednych sąsiadów, to zaraz ktoś na ciebie doniesie, prawda, i ci robią z dupy jesień średniobicza. To jest strasznie denerwujące, bo co to jest ściąć drzewo? No kurwa, wielkie przestępstwo. A do tego dopuściliśmy. Jest taki frazes, że milczenie jest zgodą. W sensie, że źli mogą działać, dlatego że dobrzy nic nie robią. Dla jednych to jest jakiś tam frazes, który się od tak po prostu mówi, no a dla mnie to jest prawda, to jest rzeczywistość. To możemy zaobserwować na każdym kroku w naszej rzeczywistości, że biurwy mogą się przyczepiać do każdego elementu naszego życia, bo im się na to pozwala. Przykładowo pamiętam, jak wyszedł kiedyś pewien poseł z pomysłem, który złożył w ogóle takie ustawy, która nakładałaby specjalny podatek w ramach niejako kary na osoby powyżej 35 roku życia, które nie są w związku małżeńskim. Ponieważ jeżeli ktoś ma związek małżeński, ma dzieci, ma rodzinę, to on ponosi większe koszty niż ten, który sobie jest tym singlem. I dlatego prawda, ten singel tutaj ma więcej pieniędzy, więc go trzeba obciążyć, żeby było tak porówno. Równość musi być. Ponoć coś takiego było w PRL-u. Ja nie pamiętam, bo jestem troszkę za młody. W sensie nie pamiętam, jak to było w praktyce, ale wiem, że tak było. No i gość na dzień dzisiejszy, ja wiem, sprzed dwóch, trzech? Z trzech powiedzmy lat, czterech może, bo teraz, prawda, kolejny rok się zaczął niedawno, więc trzech, czterech lat. Gość wyszedł i formalnie coś takiego mówił. No to przepraszam was bardzo, ale to jest komunista. To jest komunista, najzwyklejszy w świecie komuch. Mnie nie interesuje, do jakiej on partii należy. Mnie nie interesuje, co on sobie twierdzi. To jest komunista, taki wypisz wymalił ze Związku Radzieckiego. Bo to nie jest kwestia to, czy ty się uważasz za dobrego człowieka, czy za złego, tylko czy pasujesz do definicji. Czy pasujesz do definicji komunisty, bolszewika, liberała, lewicy czy prawicy, a nie czy oficjalnie masz taką łatkę przypiętą do munduru, tudzież ubrania. Tak samo w tym wypadku. Jest to kwestia tylko i wyłącznie tego, jak oni się ustawiają. Mnie na przykład nie przeszkadza to, że jakiś tam nie ma, tam ma takie poglądy typu, że powinno się obciążyć podatkiem, no bo durnych ludzi jest od groma. Mnie przeszkadza to, że taki sobie poseł taki projekt składa i mnie przeszkadza to, że nikomu to nie przeszkadza. Rozumiem, że każdy machnie rękę i powie, a co cię to obchodzi, przecież tego nie wprowadzili i tak by nie wprowadzili. A jak powiem, no dobra. Gość jakby był bratankiem pierwszego sekretarza, to by to wprowadzili z miejsca. Mówiąc krótko, ja uważam, że gościa powinno się skopać. Powinno się po prostu go dopaść, powiedzieć mu za co, kulturalnie, po czym powinno się tak wpierdolić, żeby już nigdy więcej takich pomysłów nie miał. Tak samo w przypadku każdego innego bolszewika w tym kraju. Komuna wróciła, bo nigdy nie została przepędzona. Widzicie, nie ma dzisiaj generalnie ludzi, którzy by mówili, że nazizm był całkiem fajnym systemem i że generalnie to są garstwa, że oni tam kogoś zabijali. Nie, to jest zła propaganda, powiedzmy, socjalistów tych ze Związku Radzieckiego, że to jest kłamstwo. Nie, tak nie było. To są pomówienia. Nie ma. Bo naziści zostali rozliczeni. A komuniści nigdy nie zostali rozliczeni. Stąd takie durnowate teksty, że nie, myśmy nie kazali do tych ludzi strzelać, to oni tak sami, że nie wiem, że wymordowanie polskich oficerów w Katyniu to była samowola kilku oficerów. Ja po prostu w takie rzeczy nie wierzę. Po prostu uważam, że to, co mamy dzisiaj, jest następstwem tego, że tych ludzi nigdy nie rozliczono. I absolutnie tu jestem wrogiem podejścia typu, że to już jest przedawnione. To było dawno, nie ma po co do tego wracać. Ja właśnie uważam, że należy wracać, bo to nigdy nie zostało zrobione. Należy wrócić, należy tych wszystkich, którzy mieli bardzo dużo na sumieniu, rozliczyć. Mówiąc krótko, minęło już kilkadziesiąt lat wolnej Polski. W cudzysłowie wolnej. Chyba, że wolnej na zasadzie, że wolno się rozwija. No to powiedzmy. No i dlaczego na przykład nikt nie odstrzelił głowy Jaruzelskiemu? Dla mnie to jest pytanie bardzo zasadnicze. Mówiąc krótko, były dawno, dawno temu czasy, kiedy ten Jaruzelski by dnia nie pożył. Kiedy po prostu w biały dzień na środku ulicy by go zastrzelili, zwłaszcza tak jak jest teraz, kiedy już nie jest tak ważną personą, kiedy tylu ludzi go nie chroni. W sensie mówię w takim dniu codziennym. By zaraz wyskoczył ktoś tłum i by go zastrzelił na środku ulicy. Biały dzień. Podczas jeszcze jakiegoś przemówienia, które by miał wygłaszać. Tak by to wyglądało. Dawno, dawno, lata temu. Być może jest tutaj przyczyna w tym, że Uwecja do spółki z NKWD wymordowały większość tamtych wspaniałych, odważnych ludzi. No jeszcze tam część się zestarzała. Normalnie ci, którzy przeżyli. W każdym bądź razie, że ci ludzie w związku z tym zostali wymordowani, a byli to w wielkiej mierze młodzi ludzie, no to nie mieli potomków i dlatego generalnie nie ma już teraz za bardzo tych odważnych ludzi, trafiają się tam pojedynczo. Być może to jest powodem, tutaj piję generalnie do tej teorii Darwina o tym przenoszeniu głupoty. Jeżeli ktoś kojarzy, co to jest nagroda Darwina, to każdy, kto ją otrzymuje, otrzymuje za to, że wyeliminował się ze społeczeństwa i już teraz nie będzie miał, albo nie będzie miał kolejnego potomstwa i jego głupota nie przetrwa. No i tak i w tym wypadku. Powiedzmy, daliśmy zgnoić, no powiedzmy to sobie szczerze, daliśmy zgnoić tego rolnika, który rzucił w Jaruzela cegłą. A Jaruzelowi nie zrobiono absolutnie niczego, dlatego ja tu jestem wrogiem gadania takich głupot, że a to było dawno, a nie wracajmy do tego, który jest przedawniony. Uważam, że należy jak najbardziej kulturalnie go osądzić na szybcika, po prostu mu przedstawić to, to, to i to, o czym powiesić. Tak samo wszystkich, którzy go, że tak powiem, uratowali, należy też powiesić. Z miejsca, bo oni dopuścili do tego, oni dopuścili do tych wszystkich ludzi zgnojonych. To powiedzmy rolnika, który... Nawet mi się nie chce wymienić, bo to są setki przykładów. Generalnie do wielu ludzi, którzy dzisiaj biur wygnoją, oni też doprowadzili. I ja uważam, że jak najbardziej muszą wziąć za to odpowiedzialność i nie ma co mieć podejścia katolickiego typu padnijmy wszyscy na kolana i módlmy się do Boga, żeby wysłał tutaj anioła z wielkim ognistym mieczem i żeby ten anioł wyciął w pień naszych wrogów, tylko należy chwycić miecze, pochodnie i rozliczyć tych ludzi. Oczywiście zdaję sobie sprawę, jak to głupio wygląda, jeżeli wyjdzie jeden człowiek, zastrzeli Jaruzelskiego, po czym trafi do więzienia. I to napawa mnie wielkim smutkiem, że nie znajdzie się w tym momencie setka ludzi, którzy po prostu odbiją go z tego więzienia. Traktując wszystkich, którzy go aresztowali jako wrogów, nie jako jakieś tam... To w ogóle co to jest za wytłumaczenie, bo ja mam rozkaz? Naziści tak się w Norymberdze tłumaczyli, dlaczego rozstrzelaliście tych ludzi? Bo taki miałem rozkaz. I co? No i skazywali ich na śmierć albo... na wieloletnie więzienie, czy tam dożywotnie. Tyle, nie było czegoś takiego, że albo mi kazali. Nie ma czegoś takiego jak albo mi kazali. To jest jak z tą historią, kiedy policjanci w jakiejś miejscowości mieli tam przykaz od komendanta, żeby powiedzmy te mandaty wystawiać, prawda? Że ileś tam mandatów mieli wystawić chyba na miesiąc. No i jakiś jeden z policjantów, który był normalnym człowiekiem, zamiast, prawda, z byle pierdół powodu gnoić ludźmi mandatami, on po prostu sobie przyznał jakiś tam najniższy mandat, bo chciał być fair wobec ludzi. Ja powiem krótko, jeżeli jest sobie człowiek, który powiedzmy zarabia, powiedzmy 1500 zł na rękę, po odliczeniu tego wszystkiego. Naprawdę, jak się słyszy o średniej krajowej, to się po prostu oczy ze zdumienia otwierają. Wiele osób pyta, jak to jest możliwe, że to jest średnia krajowa, te 3000 zł. No litości, chciałbym tyle zarabiać. No i mówiąc krótko, teraz ten człowiek, jeżeli on dostanie 500 zł mandatu, to on jest zgnojony masakrycznie, to rozbija jego życie całkowicie. I to jeszcze tak z byle powodu pierdoły, bo policjant dostał przykaz. Ja powiem w ten sposób, dla mnie w tym momencie, w moim postrzeganiu świata, życie tego policjanta, jako życie człowieka, takiego z krwi i kości, prawda, z duszą w środku, tanieje poniżej tych 500 zł. Naprawdę, dla mnie to już jest kurwa, to jest bydle. Bydle, które tylko przypomina człowieka. Cytując mojego idola, świętej pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego, zaiste tylko dzięki wielkiej, niepojętej łasce boskiej ludzie w tym kraju na dwóch, a nie na czterech kończynach chodzą, człowieka udając. Także co za tym idzie, ja bardzo, że tak powiem, mam tutaj podejście buntownika. Mnie takie rzeczy bardzo się nie podobają. Ja chcę bronić ludzi i obstawać za nimi. Oczywiście zdaję sobie sprawę, jak durnowato to wygląda, jeżeli po prostu obstajesz za takim człowiekiem i bijesz milicjanta, który go aresztuje, po czym, prawda, sam siedzisz w pierdu, on powiedzmy tylko dostanie mandat. No ale ja wierzę po prostu w to, że gdyby więcej ludzi w to wierzyło, to gdyby ci ludzie chcieli działać razem, to po prostu na pewne rzeczy nie dopuściliby. Poza tym, co zabawne, kiepściejemy. Żyjemy coraz bardziej byle jak. Kiedyś ludzie nie mieli takich środków komunikacji, nie mieli, prawda, własnych samochodów, a się częściej odwiedzali, tak międzyludzko. Potrafili się bardziej dogadać między sobą i jakoś bardziej trzymać siebie, mimo że mamy mnóstwo tam komunikatorów i telefony komórkowe. Oczywiście jest jeszcze druga droga. Pozytywizm, który promuje kontestację, ale ja uważam, że tak naprawdę jedno z drugim wcale drugiego nie wyklucza. Bronienie siebie i bronienie swoich ludzi, no, jest dla mnie jak najbardziej w porządku. Mi chodzi o stworzenie takiej sytuacji, której im się bardziej opłaca pozwolić nam robić to, co robimy, czy to gospodarczo, czy to, nie wiem, propagandowo, czy jak tam, niż nas ruszać. To generalnie jest taka sytuacja, jeżeli masz jakiegoś, powiedzmy, krzykacza, który się robi popularny i bardziej ci się opłaca, powiedzmy, pozwolić mu krzyczeć te jego poglądy i tam mieć swoich wiernych fanów, niż powiedzmy go aresztować albo zlikwidować, bo wtedy wiesz, że już będą rozruchy wielkie, więc lepiej mu pozwalać. Tak samo tutaj, że lepiej pozwalać ludziom na, powiedzmy, głoszenie jakichś tam poglądów, niż się do nich przyczepiać. W tym momencie na przykład bardziej się opłaca do nich przyczepiać, bo rzadko zdarzają się ludzie, którzy faktycznie potrafią się wybronić na przykład w sądach. Poza tym pomijam nawet kwestię, jak długo to trwa. Ale oni sobie mogą na przykład świetnie zdawać sprawę, że przez ten czas, przez jaki oni ci robią zamieszanie, ty masz takie straty, że tak czy siak to odszkodowanie są śmieszne pieniądze tak naprawdę. Na koniec rzucę jeszcze taki frazes, który przeczytałem w jednej książce. Mianowicie, że nie ten król jest bogaty, który ma największe pałace, ale ten, którego poddani są bogaci. Mówiąc krótko, Polska powinna być bogata bogactwem swoich obywateli. Nie ten kraj jest bogaty, który pobiera najwyższe podatki, ale ten, którego obywatele mają najwięcej w kieszeni.